onvrede in de moderne maatschappij. Het gewone volk heeft over het algemeen weinig tot geen interesse in ingewikkelde politieke onderwerpen, wat ook mede door de dagelijkse sleur veroorzaakt wordt. Natuurlijk spelen de zorgen en frustraties van individuele burgers een belangrijke rol, daarbij zijn ongeveer 500.000 mensen verslaafd aan medicijnen. Het gaat hierbij, vaak, om slaap- en kalmeringsmiddelen en pijnstillers. Ook blijkt steeds vaker sprake van alcohol- en drugsverslaving in combinatie met problematische schulden. We horen ook steeds vaker over het fenomeen smartphoneverslaving, online gokverslaving en gameverslaving. Deze groep zijn hierdoor geen echte maatschappijhervormers. Hun drijfveren worden over het algemeen geschaagd door individueel onbehagen, wat primair gericht is op de directe noden en kwalen van het dagelijkse leven en dat deze mensen zich hierbij achtergesteld of onrechtvaardig behandeld voelen. Mensen op zoek naar een woning, die vervolgens op straat belanden omdat er onvoldoende opvang is. Hierdoor is er steeds minder maatschappelijk draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. De ontevredenheid kan ook ontstaan door ergernis die zich in de hoofden van de mensen blijven opstapelen, over een specifiek onderwerp in de maatschappij.